ساٹھ سال سے اوپر ہی عمر ہوگی بیچاروں کی، کہ مجھے ڈیڑھ سال سے فالج کا مرض تھا، تو الحمدللہ فلا رات جب میں سویا اور صبح اٹھا تو میرا فالج ٹھیک ہو چکا تھا. صلوا علی الحبیب. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اس دعوی سے یو پیار ہے، دعوت اس دعوی سے یو بے نماز نمازی بن گئے، بن گئے بے نمازی بھی نمازی بن گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، دعو آئے اسلامی سے یو پیار ہے، بے نمازی بھی نمازی ہو گئے، دعوت اسلامی سے یو پیار ہے، سنتوں کی ہر طرف آئی بہا، آئی بہا شاء اللہ اپنا بیڑا، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، اور اس میں ہے میرے اتار کا، اتار کا اس پہ ہے پیسہ میرے اتار کا، دعوت اس نام سے یوں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے.